उस लड़के ने कहा, मैंने कहा ना कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। यकीन मानो तुम्हारा हस्बैंड मुझे तुम्हारे साथ देखकर जलन के मारे बाहर काउंटर पर बैठा है। सिद्धि बोली, सब झूठ है, वो मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करते। पिछले 2 सालों से बस मुझे चश्मिश, ये चश्मिश, वो चश्मिश, यही सब कहते आए हैं। इतना कहकर सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया। उस लड़के ने कहा, तो फिर इस चश्मे को उतार दो ना, उसे दिखाओ कि तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी कॉन्फिडेंट हो, कितनी अच्छी हो। सिद्धि ने मुंह बनाकर कहा, देखिए अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो मुझे नहीं करना आपके साथ डांस। इतना कहकर वो पलटकर जाने लगी तो उस लड़के ने सिद्धि की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। और ये नजारा जब सार्थक ने देखा तो उसने 4th शॉट पी लिया। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं वो खुद को क्यों रोक रहा था। उस लड़के ने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं करता ऐसी बात, लेकिन तुम्हें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। इतना कहकर उसने सिद्धि का हाथ पकड़कर गोल गोल घुमा दिया और सिद्धि भी उसके साथ डांस करने लगी। शायद ये पहली बार था जब सिद्धि को सार्थक की कोई फिक्र नहीं थी। उसे सार्थक पर गुस्सा आ रहा था और इसलिए वो उस लड़के के साथ डांस कर रही थी, वरना तो उसने कभी कॉलेज में भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी। अरे दोस्ती तो छोड़ो, उसने तो कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की थी। सार्थक शॉट पर शॉट पी रहा था। वो बहुत ज्यादा हैरान था कि सिद्धि ऐसी भी हरकत कर सकती है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि सिद्धि बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखती है, और यही चीज तो सार्थक को सिद्धि में सबसे अच्छी लगी थी। वो दूसरी लड़कियों की तरह व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करती थी। वो या तो पढ़ाई करती थी या फिर किचन में कभी कभी खाना बनाती थी। इन दोनों कामों के अलावा सिद्धि कुछ नहीं करती थी, यहाँ तक कि कॉलेज ट्रिप में भी कभी कहीं घूमने के लिए नहीं गई। और सार्थक जब जब उसे बहाने से अपने साथ बाहर ले जाने की बात करता था तो वो उससे भी मना कर देती थी। इतने में सार्थक के पास प्रिया आई और उसने सार्थक के हाथ से ग्लास लेकर कहा, बहुत पी चुके हो, कमरे तक नहीं जा पाओगे। सार्थक ने गुस्से में प्रिया को देखकर कहा, एक और बार तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना, सिद्धि की कसम प्रिया, मैं भूल जाऊंगा तुम मिस्टर भाटिया की बेटी हो, वरना मुझसे दूरी बनाकर रहो। इतना कहकर सार्थक सिद्धि के पास गया। उसने सिद्धि की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। सिद्धि सीधा सार्थक के सीने से जा लगी। इस वक्त उसे बहुत हैरानी हो रही थी। उसने हल्के गुस्से में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? सार्थक ने सिद्धि को नशे भरी आंखों में देखकर कहा, क्या कर रहा हूँ? सिद्धि ने कहा, आप बदतमीजी कर रहे हो। सार्थक बोला, और तुम क्या कर रही हो? मेरी पत्नी होकर इस इडियट के साथ डांस कर रही हो। वो लड़का मीठी से मुस्कुराहट के साथ दोनों को देख रहा था। सार्थक से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक पंच उस लड़के के मुंह पर मार दिया और वो लड़का धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। और ये देखकर सिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने सार्थक को देखकर कहा, ये क्या बदतमीजी है? सार्थक बोला, बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी तो वो है जो अब मैं तुम्हारे साथ करूंगा। इतना कहकर उसने सिद्धि की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ वहां से ले जाने लगा। और ये नजारा देखकर प्रिया के तन बदन में आग लग गई। जब वो लड़का उठा, उसने अपने होंठों पर आए हुए खून को हल्का सा साफ किया और एक वेटर को देखकर बोला, भाई एक गिलास पानी लेकर आना। प्रिया ने उस लड़के को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर पैर पटक कर वहां से चली गई। वो सीधा बार काउंटर पर आई और पानी पीने लगी। उसके दिमाग में न जाने कितने ख्याल आ रहे थे। वो मन ही मन खुद से बोली, ये मैंने क्या कर दिया, शिट, इतनी मुश्किल से तो सार्थक से दोस्ती हुई थी, इतना अच्छा है सार्थक, और मैंने इतने अच्छे लड़के को छोड़कर उस निशांत को चुनना ठीक समझा, और वो निशांत एक नंबर का लूजर, खटिया, गिरा हुआ इंसान। अब मैं क्या करूं? अगर सार्थक और सिद्धि के बीच में सब कुछ ठीक हो गया तो वो कभी भी सिद्धि को डिवोर्स नहीं देगा, और अगर उसने डिवोर्स नहीं दिया तो वो मुझसे शादी कैसे करेगा? हे भगवान, क्या करूं मैं? तभी वो लड़का प्रिया के पास आकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगी? नहीं कर पाओगी। इतना कहकर उसने प्रिया की तरफ आंख मारी और वहां से चला गया। प्रिया को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आया। वो उस लड़के को जानती नहीं थी। फिर वो खुद से ही बोली, पता नहीं कहां से बीच में आ गया, और इसी क्या प्रॉब्लम है, मैं चाहे किसी के भी बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करूं। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का एक कोने में गया और उसने किसी को कॉल करके कहा, इट्स ओके सर, मैं सिद्धि और सार्थक के बीच में सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। दूसरी तरफ से वेदांत बोला, उम्मीद तो यही है कि जब वो दोनों आए तो हंसते मुस्कुराते हुए आए। उस लड़के ने कहा, ना सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। वेदांत बोला, थैंक यू वेरी मच। उस लड़के ने कहा, नहीं सर, थैंक यू किस लिए, आपने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया, मुझे एक साइकेट्रिस्ट बना दिया, आपने मुझ पर एहसान किया, मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। वेदांत बोला, बस बस, ज्यादा बड़ी बातें मत करो, बस ध्यान रखो कि मेरा भाई और सिद्धि दोनों ठीक रहें और प्रिया उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। उस लड़के ने कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सार्थक पूरे तरीके से नशे में था और वो सिद्धि को लेकर कमरे में आ गया। सिद्धि को अब सार्थक से डर लग रहा था। सार्थक ने कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं किया था। सार्थक ने गुस्से में सबसे पहले दरवाजा बंद किया और सिद्धि की तरफ एक कदम बढ़ाया। सिद्धि ने भरे गले से कहा, देखो सार्थक, मेरे करीब मत आना। सार्थक बोला, क्यों नहीं आऊं? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम यहाँ मेरे साथ आई थी और उस बदतमीज लड़के के साथ डांस करने लगी। सिद्धि भी भरे गले से बोली, अच्छा आप ही तो प्रिया के साथ डांस करते हैं, उसके साथ डेट पर जाते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ हंस हंस कर बातें करते हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा और आप ही ने तो कहा था शादी के बाद मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। सार्थक ने अगले ही पल सिद्धि की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता या तुम समझना नहीं चाहती। सिद्धि हैरानी से सार्थक को देख रही थी। उसे सार्थक से आज बहुत डर लग रहा था। वो फिर से लड़खड़ाती जुबान में बोली, सुबह बात करते हैं, आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया। सार्थक ने अगले ही पल अपना एक हाथ सिद्धि की कमर पर लपेटकर अपनी तरफ खींचा और गुस्से में बोला, अभी बहुत करेंगे, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पढ़ाई में थोड़ी इंटेलिजेंट हो तो मुझे रिजेक्ट कर दोगी? सिद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में सार्थक बोला, तुम्हें मुझसे ज्यादा वो लड़का पसंद आ गया। सिद्धि ने सार्थक को खुद से दूर करते हुए कहा, क्या बकवास है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि आप ही प्रिया के साथ डेट पर जाते हो, उसके साथ होटल में घूमते हो। सार्थक बोला, और ये तुमसे किसने कहा कि मैं प्रिया के साथ डेट पर जाता हूँ? सिद्धि ने नम आंखों से कहा, कम दिखाई देता है, अंधी नहीं हूँ, शादी के बाद से ही आपका और प्रिया का मिलना जुलना बढ़ गया। रोज प्रिया आपको मैसेज करती है, उस दिन आप रेस्टोरेंट में भी प्रिया के साथ ही थे और वो पार्टी उसमें भी, और उस दिन रात को बालकनी में उसी से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आप क्या समझते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब आप प्रिया से प्यार करते हैं तो मुझे इस रिश्ते में बांध कर क्यों रखा हुआ है, आजाद क्यों नहीं कर देते? आपका सही है, आपकी फैमिली आपके साथ है तो आपका जो मन करता आप करते हैं, और मैं चाहकर भी इस घर से नहीं जा सकती, इसलिए पिछले करीब 1.5 साल से ये सब सह रही हूँ। कहते हुए सिद्धि की आंखों में और ज्यादा पानी आ गया। वहीं सार्थक सिद्धि को देख रहा था। उसे भी समझते देर नहीं लगी कि प्रिया की वजह से उसकी और सिद्धि की जिंदगी में बहुत कुछ उथल पुथल हो चुका है। सार्थक सिद्धि के थोड़ा करीब गया तो सिद्धि ने सार्थक के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, खबरदार अगर मेरे पास आए, मैं सच कहती हूँ मम्मी पापा से कह दूंगी कि आप ड्रिंक करके मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। सार्थक ने हैरानी से सिद्धि को देखा और फिर उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसे अपनी बाहों में जकड़ता हुआ बोला, आई लव यू सिद्धि। सार्थक के मुंह से लव कन्फेशन सुनकर सिद्धि की तो आंखें लगभग बाहर आ गई। इतने में सार्थक ने सिद्धि का चश्मा उतार दिया और उसे बेड पर फेंकता हुआ बोला, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, बस तुम्हारे और तुम्हारी पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे करीब नहीं गया, लेकिन आज बहुत बुरा लगा जब तुम उस लड़के के साथ डांस कर रही थी। ये सुनते ही सिद्धि अपने होश में आई और उसे एकदम से गुस्सा आ गया। उसने सार्थक के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, बहुत हुआ, बहुत झूठ बोल लिया, मुझे नहीं रहना इस झूठे रिश्ते में, खुद तो प्रिया के साथ डेट पर जाते हो, उससे पूरा दिन बात करते हो, उसके साथ पार्टी करते हो, और मैं थोड़ी देर के लिए एक लड़के के साथ थोड़ा सा डांस क्या कर लिया, उस लड़के को तुमने थप्पड़ मार दिया, बहुत हो गया, अब ऐसा कुछ मत कहो कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। कहते हुए सिद्धि ने अपने आंसू पोंछ लिए। सार्थक ने अपनी आंखें बंद की और खोली। इस वक्त सार्थक की आंखें लाल थी। उसने एक बार फिर सिद्धि की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा, लेकिन इस बार वो अपना भार संभाल नहीं पाया और सिद्धि को लेकर सीधा बेड पर गिर पड़ा। बेड पर गिरते ही सिद्धि का चश्मा उसकी कमर से लगा और उसका चश्मा टूट गया। सिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने गुस्से में सार्थक को देखा और बोली, तुमने मेरा चश्मा तोड़ दिया। सार्थक बोला, अरे मैं चश्मे की दुकान खोल दूंगा, तुम मेरी बात तो सुनो। इतना कहकर उसने सिद्धि की कमर पर हल्का सा हाथ लगाया और टूटा हुआ चश्मा निकालकर वहीं फर्श पर फेंक दिया और फिर सिद्धि की आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ करता हुआ बोला, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत पहले से प्यार करता हूँ, पता है कब से, जब मुझे पता चला था कि तुम लड़का नहीं लड़की हो, याद है तुम्हें, तुमने मुझे बचाया था और खुद घायल हो गई थी और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, वहीं मुझे पता चला कि तुम लड़की हो, लेकिन वेदांत भाई ने मुझे चुप रहने के लिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम शर्मिंदगी के साथ हमारे सामने आओ, उस दिन से तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, इतनी अच्छी कि मैं हर बार सोचता था तुम्हें प्रपोज करूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। डर लगता था कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। मैं ये प्रिया से शादी नहीं करना चाहता था, वो तो माँ पीछे पड़ी हुई थी, फिर तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं दिखती थी, तो मुझे लगा शायद तुम मुझे अपने लायक ही नहीं समझती, और मेरा एटीट्यूड वो भी तो बीच में आ गया। इस चक्कर में प्रिया से शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन हर पल यही सोचता था काश ये शादी टूट जाए, और भगवान ने मेरी सुन भी ली, मेरी शादी टूट गई और मैंने सिचुएशन का फायदा उठाकर तुमसे शादी कर ली। लेकिन यही सोचता था कि एक ना एक दिन हमारे बीच सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उस प्रिया की वजह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ उलझता चला गया। सिद्धि तो हैरानी से सार्थक को देख रही थी, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सार्थक ने आधी खुली आंखों से सिद्धि के गाल पर हाथ लगाया और बोला, आगे से मत करना उस बदतमीज लड़के के साथ डांस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या सिद्धि सार्थक के प्यार को एक्सेप्ट करेगी?